1. 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Hamas heeft een nieuw voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook afgewezen. De middelaars spraken deze week over het plan. De terroristische organisatie zegt nu dat het voorstel te veel tegemoet komt aan de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Hamas stelt Israël nieuwe voorwaarden en eisen, waardoor het plan bewust onhaalbaar wordt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is in Israël om te praten met het kabinet. Aansluitend gaat hij naar Egypte, waar de onderhandelingen morgen weer verder gaan. De zoektocht naar de jongen van 8 die in zee verdween, is gestaakt. De jongen verdween zaterdag aan het einde van de middag bij de Maasvlakte. Hulpdiensten hebben met drones en helikopters naar hem gezocht. Morgen gaat de zoektocht wel verder, maar er is geen hoop dat hij nog in leven is. Volgens de politie gaat het morgen niet om een reddingsactie, maar om een bergingsactie. Ondervoeding in Jemen blijft maar toenemen, schrijft de VN Voedselwaakhond in een nieuw rapport. Vooral in gebieden langs de Rode Zee verkeren mensen in hongersnood. In Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. De ondervoeding is onder meer toegenomen door ziektes als cholera en mazelen. Oekraïne zegt dat het opnieuw een brug in de Russische regio Koersk heeft vernietigd. Rusland bevestigt de aanval, maar het is niet duidelijk om welke brug het gaat. Afgelopen vrijdag werd ook al een brug over een rivier verwoest. Dat verstoort de Russische aanvoerlijnen. De politie in Spanje is nog steeds bezig met een klopjacht naar een man die een kind heeft doodgestoken. Het gebeurde vanochtend op een voetbalveldje in de buurt van Toledo, ten zuiden van Madrid. De man had een masker op en viel een groepje aan dat aan het voetballen was. Volgens Spaanse media overleed daarbij een jongen van 11. De dader sloeg in een auto op de vlucht. Of die het slachtoffer kende, is onduidelijk. Demi Vollering baalt flink van de afloop van de slotklim vanmiddag in de Tour de France van. Ze won de rit, maar kwam 4 seconden tekort om voor ook de eindzege op haar naam te schrijven. Vollering zei na afloop dat ze last heeft van haar rug na een eerdere val en daardoor niet alles kon geven op de Alpe d'Huez. De Poolse gele truidrager Kasia Niewadoma won uiteindelijk de Tour. Paulina Rooijakkers werd tweede op de Alpe d'Huez en eindigde als derde in het algemeen klassement. En Ajax heeft een nederlaag geleden op bezoek bij NAC Breda. Het werd 2-1. Het is de eerste nederlaag van Ajax in de Eredivisie onder de nieuwe trainer Farioli. Eerder vanmiddag won Feyenoord met ruime cijfers van PEC. In Zwolle werd het 5-1. Willem II versloeg thuis Go Ahead Eagles met 2-0. En PSV, dat in Almelo eerst op achterstand kwam, won uiteindelijk met 3-1 van Heracles. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wat warmer vanwege wind uit het zuiden. Het wordt 22 tot 25 graden met later op de dag wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder rondkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Rara, wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Neleman wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op neleman.org. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van een nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Marcia Luiten. Op de vaart voor mijn huis zwom zojuist een hartverscheurend piepende jonge fuut. Maandenlang had zijn moeder hem op haar rug vervoerd, maar nu was ze gedoken en de andere kant uit gezwommen. Toen dit jong zijn moeder weer zag, fladderzwom hij nog steeds gillend, maar nu gelukkig op haar af. Met een juichend moederhart zag ik het aan. Tot het jong zijn moeder bereikte en ze hem pikkend wegjoeg. Deze week beginnen aan de universiteit de introductieweken. Vergeet niet, het kan zwaar zijn op kamers gaan. Goedenavond en welkom bij het Oog op Zondag. Met na de Olympische Spelen het nodige Franse drama. Supersteracteur Alain Delon is overleden. Straks vertelt Joyce Roodnat over zijn leven, dat zelf wel een filmscript leek. En de Franse president Macron staat na zijn Olympische vakantie voor hetzelfde probleem als ervoor. Hoe formeer je een regering in een verdeeld land? Het mooie weer komt ook weer met de nodige verdrinkingen. Straks uitleg en tips van een professional. En we spreken met de genomineerde van de Hebban Debuutprijs vanavond met Moot van Houwaard. Dat alles voor middernacht. Nu eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 18 augustus. Rusland krijgt nog vele miljarden euro's in de staatskas via Nederland, ondanks alle sancties. En dat heeft te maken met uranium. En dat verrijkte uranium kan toegepast worden als brandstof in kerncentrales over de hele wereld. Die verrijking vindt plaats in Almelo en het eindproduct gaat naar kerncentrales in Europa. In Nederland is de aandeel van kernenergie niet heel groot, ligt tussen 3% en 4%. Maar in Europa is het bijvoorbeeld 25%. Gebruikt uranium kan alleen in Siberië gerecycled worden. En dus heeft Europa Rusland nodig voor kernenergie. The total export, Russian export to EU in nuclear field is almost 1 billion euros a year. Ruim 1 miljard verdient Rusland aan de uranium, zegt deze atoomgeleerde. Er wordt gekeken naar andere leveranciers, maar dat kost volgens hem jaren. You need to make a lot of tests. You need to receive a lot of approvals from regulators and other government agencies. Je moet veel testen en toestemming krijgen van verschillende partijen, zegt hij. Een van de grootste acteurs die Frankrijk voortbracht, Alain Delon, is overleden. Hij brak in de jaren 60 door met de film Plein Soleil. Joue pour moi. Monsieur est en mission envoyé par papa de San Francisco pour me récupérer et toucher $5000 à la livraison. Delon was ook omstreden, vooral door zijn gedrag. Dat begon al in zijn diensttijd, toen hij 11 maanden cel kreeg omdat hij ongedisciplineerd was. You do something wrong and anytime you go to jail, they just shave your head. And I had my head shaved 5 times. So I spent Zijn laatste rol was die van Caesar in de film Asterix en de Olympische Spelen. César ne vieillit pas. Il mûrit. Caesar wordt niet ouder, hij wordt rijper, zegt Delon, die zelf 88 jaar oud werd. Een voetbalwedstrijd zonder politiebegeleiding. Het is een gok, maar bij NAC Ajax gebeurde het vandaag. Het was een protest voor behoud van het vroegpensioen. Een half jaar geleden is met de NAC tegen Willem II-wedstrijd toch zwaar vuurwerk wat je over je heen krijgt. Collega's die daarbij gehoorschade oplopen en die nog steeds, nu op dit moment, nog steeds gehoorschade hebben. Dat kan een zwaar beroep worden, ja, uiteindelijk. De politievakbond wil dat het vroeg pensioen verlengd wordt. Politiemedewerkers willen gewoon eerder kunnen stoppen met werken. En dat is ook nodig, want het is niet alleen fysiek zwaar, ook mentaal is het enorm zwaar. De burgemeester van Breda hoopt dat het vaker zonder politie kan. Dan is voetbal weer het voetbal wat vrij, toegankelijk en gastvrij is en echt het feestje is wat we graag met elkaar willen vieren. En een record aantal bezoekers in Flevoland bij hun versie van Fiets hem erin. Attention! Ja, daar gaat hij dan! Ja, en net als vroeger op televisie waren er niet veel mensen die de overkant haalden. Ik zat er ook van te kijken. Ik had het nooit verwacht. Met een derde die het haalt, hè? Dit is toch niet normaal, dit? God. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Kirsten Klomp weet wat er al in de kranten vanmorgen staat. Na jaren van schreeuwende tekorten starten de scholen in het zuiden nu weer met voldoende leraren, kopt de Telegraaf. Morgen beginnen in Brabant, Zeeland en Limburg de basisscholen weer. De krant deed een rondgang en de meeste scholen hebben hun zaakjes goed voor elkaar. Er moet veel gebeuren, wil een lesdag niet doorgaan, zegt de directeur van een school in Den Bosch. Daar hebben ze 2 leraren per groep en een vaste pool met vervangers die ze kunnen oproepen. Ook de organisatie die landelijk de cijfers bijhoudt van het aantal leraren zegt dat de tekorten in het basisonderwijs een dalende lijn laten zien. Al wordt er vanaf 2028 wel een toename van het personeelstekort verwacht door de vergrijzing. Veel gemeenten versoepelen de regels voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en beschermde stadsgezichten. Maar in het AD uiten critici hun zorgen daarover. Het wordt er namelijk niet mooier op. Zo zou de grachtengordel in Amsterdam zomaar zijn UNESCO-status kunnen kwijtraken, omdat vanaf volgend jaar ook op die panden zonnepanelen mogen worden gelegd. Volgens de gemeente zijn groene aanpassingen noodzakelijk om het Amsterdamse erfgoed door te geven aan volgende generaties. Maar monumentenorganisaties houden hun hart vast en hopen dat er alternatieven worden gevonden. Zij wijzen op de vele platte daken in de stad die nog gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen. Verenigingen van eigenaren liggen steeds vaker in de clinch met elkaar. Een airco die zonder overleg is opgehangen. Beslissingen over zonnepanelen en irritaties over fietsen in de lift. Steeds vaker komt er een rechter aan te pas in dit soort conflicten. Het FD schrijft over een nieuw initiatief vanuit de rechtspraak om dit soort ruzies buiten de rechtszaal op te lossen. Bewoners kunnen via een website informatie krijgen over een onderwerp en kosteloos in gesprek met een zaakbegeleider om elkaar beter te begrijpen. Een van die zaakbegeleiders zegt in de krant dat veel ruzies ontstaan door verstoorde verhoudingen en dingen die gebeurd zijn in het verleden. Als je daar achter kunt komen, zijn conflicten veel makkelijker op te lossen en is een rechtszaak helemaal niet nodig. De wesp verdient een beter imago, zeggen experts in Trouw. De mensen zoeken vlinders en vogels graag op. Maar wespen vermijden we vanwege die nare angels. Maar volgens Nathan Veenstra van de Wespenstichting zijn het hele nuttige beestjes. Zo vangen ze kilo's aan plaagdieren als vliegen en muggen. Die steken mij veel vaker dan wespen, zegt Veenstra. Hij roept mensen op om zich een beetje te verdiepen in de wesp. En dan kun je zelfs wat van ze gaan houden. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. See you. Before It's Gone van Mos. De afgelopen dagen waren er meerdere gevaarlijke situaties aan de kust. Er wordt morgen verder gezocht naar een 8-jarig jongetje dat gisteren vermist raakte. En ook een andere jongen kwam in moeilijkheden. Later werd hij gelukkig levend uit de zee gehaald. En aan de Franse kust verdronk gisteravond een Nederlandse man. Ben Stiefelhagen is professioneel duiker en geeft veiligheidslessen in de Noordzee. Goedenavond, meneer Stiefelhagen. Goedenavond. Ja, verschrikkelijke berichten van afgelopen weekend. Wat denkt u als u dat voorbij hoort komen? Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Je verwacht een leuke dag aan zee, of bij de rivier, of in het zwembad. Ja, en in één keer kom je met iemand minder terug en ga je naar huis als dat je bent vertrokken. Het moet natuurlijk een hele leuke dag zijn, een dagje aan zee. En dat kan het eindigen in een drama. Ja, en is dat hoort het erbij, hè, bij mensen die in zee gaan zwemmen? Of is het er voorkomen? Ja, dat hoort er eigenlijk niet bij wereldwijd. Dat is wel een getal waar ik ook zelf van schrok toen ik het weer eens nalas. 250.000 doden per jaar. En op 25 juli is er aandacht aangegeven. Er is een organisatie voor, die houdt zich bezig met het Wereldverdrinkingsdag. En daar proberen ze mensen te waarschuwen. Ga nou iets doen met zwemmen. Ga iets doen aan je conditie. Ga iets doen om de zwemvaardigheid te verbeteren. En ook proberen de paniek die vaak ontstaat, hè, als mensen in problemen komen, om die een beetje terug te dringen. Hè. Door training en oefening kan dat. Dus doe er iets aan. Ja, want waar moet je nou op letten als je toch graag de zee in wilt? U zegt je moet getraind en geoefend zijn eigenlijk. En stel je bent een redelijke zwemmer, waar moet je op letten? Nou, er zijn bijvoorbeeld in zee zijn er muien. Hè, langs, we hebben een behoorlijke kustlijn, hebben wij. Langs die hele kustlijn zijn zandbanken onder water. Nou, die zandbanken, daar zitten ruimtes tussen. Nou, dat zijn muien. En vooral bij oostenwind. En bij oostenwind, dan lijkt die zee eigenlijk heel vlak. Want die golven die worden door de wind een beetje platgedrukt. Maar dat water, dat wil natuurlijk terug de zee. En die wordt door die wind, wordt die teruggestuurd. Nou, wat gaat er nou gebeuren als zwemmer zijnde? Je zwemt daar, je komt in een mui terecht. Dat water dat wil eigenlijk terug de zee in. En er ontstaat een hele sterke stroming in dat gedeelte waar die mui zich bevindt. Mensen maken dan de fout om heel hard te gaan zwemmen, om tegen die stroming in te gaan zwemmen. Dat gaat je niet lukken. Dat lukt bijna niemand. Je moet je mee laten voeren die zee in. En dat is natuurlijk heel tegen natuurlijk, want je wilt terug naar het veilige strand. Maar dat lukt je niet, dus je moet je mee laten voeren. Die stroom die gaat afnemen, je komt achter die zandbank terecht en dan kan je schuin naar de kust toe zwemmen. En je komt wel misschien 100 of 150 meter verder, kom je op het strand. Nou, dat is natuurlijk geen probleem, je bent veilig weer op land. En je kan dan terug wandelen naar de plek waar je eigenlijk naartoe wilde. Ja, maar dit is een heel best duidelijk theoretisch verhaal. Jongetjes van 8 weten dit niet. Nee, dat klopt. Ik ben zelf als 8-jarige ook in zo'n mui beland en in de problemen geraakt. Dus je weet het niet en je ziet het niet. Nee, maar kijk, schoolzwemmen is natuurlijk heel belangrijk. Dat je ouders daar aandacht aan geven. Ook zelf met je kind te gaan zwemmen, hè, onder veilige omstandigheden. Hij blijft er natuurlijk bij. Die kinderen kunnen natuurlijk bandjes omkrijgen. Hè, zwembandjes en dat is ook zo'n bandje waar ze helemaal in zitten om het veilig te doen. Maar je moet natuurlijk trainen en oefenen met mensen. Zo werkt dan eenmaal. Als mens zijn kunnen we heel veel. We kunnen heel hard lopen, we kunnen heel goed fietsen, we kunnen heel goed zwemmen, soms heel hoog springen. Maar we moeten het wel blijven oefenen en trainen. Anders neemt dat af of je gaat het zelfs verliezen. Ja. We hebben 139 doden gehad vorig jaar met zwemmen. En dat gaat alleen over zwemmers, mensen die verdronken zijn. En totaal 251 doden in het water. Dus dat is best wat. Maar als ik luister naar de condities die u schetst voor veilig zwemmen in zee, betekent dit eigenlijk dat de meeste mensen niet geschikt zijn om in zee te zwemmen? Nou, ga dan niet verder het water in tot je middel. En zelfs wat ik al net vertelde met een strakke oostenwind die er kan staan, dan word je een beetje ondermijnd. Dus je staat op het zand, je denkt veilig te staan, maar dan voel je onder je voeten, voel je dat zand, voel je zich verplaatsen. Dat, je komt in een soort kuiltje staan en zelfs het kuiltje verdwijnt en dan val je om. En dan sta je tot aan je middel in het water. Dus laat mensen dan niet de fout maken door te ver die zee in te gaan. Blijf dan gewoon op een plek waar je in ieder geval veilig kan staan. He, ga minimaal met 2 of 3 personen. Hou elkaar in de gaten. He, dan kan je ook de kant kan je waarschuwen. Je kan de reddingsbrigade waarschuwen. Mensen die op het strand staan, die kunnen meehelpen om, dat gebeurt natuurlijk heel vaak, mensen uit zee te halen. Ja. Die reddingsbrigade is er heel erg druk mee. Op drukke dagen. Ik woon vlakbij Scheveningen. Ik woonde vlakbij de Zandmotor zelfs, bij Kijkduin. Ja, daar gaat het heel vaak gaat het mis. En vooral die reddingsbrigades zijn heel erg belangrijk om die mensen uit zee te halen. Ja. En dat wordt ook tientallen keren gedaan. Ja, maar is er genoeg toezicht volgens u rond die zee? Nou, niet over de hele kust. Dat kan natuurlijk niet. Die kustlijn is best lang. Als je alles meeneemt, de hele kustlijn van Nederland, en je neemt de eilanden neem je mee met alle zandstranden, dan is het onmogelijk om dat allemaal 100% te bewaken. Ja. Dus ga natuurlijk zwemmen op een plaats waar dat kan, waar toezicht is. Ga natuurlijk niet zwemmen als de rode vlaggen staan. Een rode vlag betekent eigenlijk niet de zee in of niet verder dan pootje baden. En dat moet je natuurlijk snappen. Blijf bij je kinderen. Ook als moeder zijnde of als vader zijnde is dat best vermoeiend. Dat snap ik ook wel. Ja, maar gisteren was er een vader in Frankrijk die zijn dochter ging helpen, die in de problemen was geraakt. Die dochter is uitgekomen en de vader is verdronken. Dat komt dus heel vaak voor. Dat wilde ik eigenlijk al noemen in mijn verhaal. Dat komt veel vaker voor dat er mensen in de problemen zijn. Een ander die eigenlijk niet zo goed kan zwemmen en niet zo zwemvaardig is, die gaat dat water in om te helpen. Dan wordt die persoon die in de problemen zit, die wordt geholpen met een bootje of een surfplank of iemand die van de andere kant afkomt aanzwemmen. En diegene die eigenlijk de redding wilde gaan doen, die komt om het leven. Dat komt veel vaker voor. Oké, nou ja, nog tot slot. De zee hebben we het nu over gehad. Die kan onverbiddelijk zijn. De rivieren. De rivieren, hebben die hetzelfde gevaar? Of is dat ja, veiliger? De rivieren die hebben natuurlijk ook allemaal dammen. Strekdammen hebben ze liggen om die rivier, om die kanten, oeverkanten te beschermen. Dan komt er een schip voorbij. Een groot, zwaar binnenvaartschip. Die maakt natuurlijk, die geeft een zuiging. Die zuigt het water als het ware even weg uit die kreek die daar ontstaan is. Die mensen liggen daar. En het zijn de laatste tijd vooral veel asielzoekers. Die gaan naar het water. Die mensen kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed zwemmen. Die denken daar veilig te zijn. Die worden dan weggezogen met dat water de rivier in. Ja, en dan gaat het heel snel mis. Ja. Dus ook die rivieren en ook de meren en plassen. We hebben te maken natuurlijk met onderkoeling. We hebben temperatuurverschillen. Je hebt thermoclides in het water. Dat zijn verschillende watertemperaturen. Dus aan de kant kan het heel lekker lijken. Dan ga je een stukje zwemmen en in één keer kom je in dat koude water terecht. Dat kan leiden tot kramp, tot paniekaanvallen. En je moet beseffen dat een halve liter water in je longen, dus je haalt een paar keer verkeerd adem, je krijgt wat water in je longen, en een halve liter is al voldoende om de verdrinking in gang te zetten. Dus daar zijn geen liters water voor nodig. Het kan in één keer heel erg snel gaan. Nee, helder. Dat maakt het probleem zo groot. Dank u wel. We zijn gewaarschuwd. Dank u wel. Ben Stiefelhagen. Well, it hit me and it hurt me. An Empty Trainload of Sky van Gillian Welch en David Rawlings. De Olympische Spelen zijn voorbij en Frankrijk keert langzaam terug in de harde politieke realiteit. Er is nog steeds geen nieuwe regering en geen nieuwe premier. De uiterst linkse partij La France Insoumise dreigt met een afzettingsprocedure tegen president Macron, omdat hij de uitslag van de parlementsverkiezingen weigert te erkennen, aldus die partij. Hoog tijd voor een gesprek met Niek Pas. Hij is historicus aan de Universiteit van Amsterdam en Frankrijk-kenner. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de verkiezingen waren eigenlijk al begin juli en toen gunde het land zichzelf eventjes een Olympische vakantie. Maar Macron moet nu toch wel echt aan de bak, hè? Waarom is er nog steeds geen regering? Nou, omdat de situatie behoorlijk complex is. Normaal gesproken was het in de Vijfde Republiek heel eenvoudig. Een president beschikt over een absolute meerderheid in het parlement en kon daar een regering op laten vormen. En die absolute meerderheid is er op dit moment niet. Er zijn drie ongeveer even grote machtsblokken op dit moment. Links, centrum en extreem rechts. Ja, en daar zal dus een andere oplossing uit naar voren moeten komen in de vorm van een coalitie. Maar dat is heel erg on-Frans en dat kost dus tijd. En is dat nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis, dat je dus drie blokken had in plaats van twee? Nou, niet op deze manier, niet in de Vijfde Republiek. Wel eerder, maar dan zitten we echt in de Franse prehistorie. Ja. Dus in het begin van de 20e eeuw. Maar de Vijfde Republiek, dus misschien ook wel belangrijk om te benadrukken, de Vijfde Republiek is ook niet opgezet en bedacht om via coalities te regeren. Nee. En president Macron heeft daar dan een centrale rol in. Hoe moet hij die rol spelen? Nou ja, volgens de grondwet is hij degene die de premier benoemt. En nogmaals, normaal gesproken is dat geen probleem. Er is een absolute meerderheid, dus de president benoemt de premier. En in dit geval ligt dat toch wat ingewikkelder. Want het linkse volksfront, wat uit een coalitie is van vier partijen, claimt de overwinning. Maar ja, Macron is niet van zins om de macht en de politieke agenda, want daar gaat het ook eigenlijk om die zomaar uit handen te geven. En probeert toch op allerlei manieren een premierskandidaat naar voren te schuiven die eigenlijk heel dicht staat bij zijn eigen coalitie. En die andere partijen accepteren dat niet. Nee, en dat is waarom La France Insoumise, met name binnen dat linkse blok, op dit moment zo geïrriteerd en zo hard van stapel loopt. Ja, u zei al, het is in die Vijfde Republiek volgens de grondwet eigenlijk onmogelijk om een coalitieregering te formeren. Nou, dat is niet onmogelijk, maar daarin was niet voorzien. Hè. Dus de gedachte was dat de president over een meerderheid zou beschikken in het parlement. En op grond daarvan een regering zou formeren. En dus deze situatie met verschillende machtsblokken, dat is nieuw. Maar je zou toch kunnen denken, reageer dan op de actualiteit. Dit is nu gewoon, zo liggen de kaarten ervoor op het bord. Waarom dan niet gewoon toch een coalitie formeren? Ja, nou, de president heeft voor de Olympische trêve, dus de Olympische periode, de partijen opgeroepen om te proberen er zelf uit te komen en met een coalitievoorstel te komen. En vooralsnog ziet het daar niet naar uit. We zien dat het linkse blok, dat nieuwe linkse front, heel erg aan zijn eigen uitgangspunten vasthoudt. Vooralsnog ook geen opening biedt naar het centrum. En vice versa. We zien vanuit het centrum, dus een aantal partijen die zich achter Macron scharen, toch weinig opening en weinig beweging naar links. Ja. En eigenlijk is de enige werkbare regering zou toch voort moeten spruiten uit een samenwerking tussen links en centrum. En het centrum. Nu heeft die linkse coalitie van vier partijen ook zelf een kandidaat naar voren geschoven. Lucie Castet, een vrij onbekende ambtenaar. Ik heb nooit van haar gehoord. Wat is het bezwaar van Macron? Waarom wil hij haar niet benoemen? Nou, formeel heeft hij gezegd dat Lucie Castet geen eventuele premier zou kunnen zijn, omdat ze geen meerderheid zou kunnen creëren in het parlement. Ik denk zelf dat er op de achtergrond ook nog een andere reden speelt. Is dat zij is de kandidaat van dat linkse volksfront. Ja, en Macron wil die kaarten toch heel graag in eigen kamp houden en is naast zich op zoek naar een kandidaat vanuit het centrum. Ja. Zij zelf, dat is een naam die circuleert, gewoon met de naam Cazeneuve, een voormalig premier uit de regeringsperiode van president Hollande, socialist. Nou, en hij verwacht dat zo'n figuur meer consensus kan creëren tussen centrum en links. Dus, maar dit is ook echt een machtskwestie. Ja. Hè? Dus wie heeft de kaart en wie bepaalt de agenda? Ja, en die kwestie wordt hoog opgespeeld. Hè? Want een van die linkse partijen, La France Insoumise, van onder meer echt behoorlijk radicale Jean-Luc Mélenchon, die wil nu een afzettingsprocedure beginnen tegen Macron. Heeft dat kans van slagen? Nee, vooralsnog niet. Ik denk dat we dit ook meer moeten zien als een politieke manoeuvre, een tactische manoeuvre. Ook een manier om toch wat druk uit te oefenen richting de president. Er is zo'n procedure in het verleden een keer gestart. Of er zijn aanstalten toegemaakt onder Hollande. Hè, waarbij het rechtse blok de president, socialistische president ervan beschuldigde. Ja, toch iets te loslippig te zijn geweest in een interview. En daar staatsgeheimen het hebben verklapt. Het is een heel zwaar middel en het is heel moeilijk ook technisch om dat te realiseren. Hè? Want je hebt dan twee keer een tweederde meerderheid nodig in zowel de Tweede Kamer, Franse Tweede Kamer, de Assemblée, als in de Franse Senaat. Dus dat is één aspect. Een tweede aspect is dat La France Insoumise zichzelf hier ook een beetje meer in de voeten schiet. Want binnen die toch wat wankele coalitie van dat linkse volksfront, krijgen ze hier de handen toch niet meteen op elkaar. Ja, en als dit nou allemaal nog langer duurt, want het ziet eruit als een impasse, wat zijn de gevolgen voor Frankrijk? Ja, dat is waar iedereen zich op dit moment het hoofd over breekt. Macron heeft zichzelf de tijd gegeven tot 28 augustus om met een kandidaat te komen. Dus ik denk dat we dat eerst zullen moeten afwachten. En wellicht komt daar wel een consensuskandidaat uit, waarbij openingen gecreëerd worden vanuit het centrum naar links. En als er dan na 10 dagen geen andere optie is, zijn dan nieuwe verkiezingen een optie? Nou, vooralsnog niet, want volgens de grondwet kunnen die verkiezingen pas een jaar na de afgelopen verkiezingen worden georganiseerd. Dus dat zou pas in juni volgend jaar zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat er ook stemmen opgaan om bijvoorbeeld de rol van de president kleiner te maken en de grondwet aan te passen. Denken de Fransen ook in dat soort vergaande scenario's? Nou, er zijn wel gedachten die geuit worden en die we links en rechts horen. Daarvoor is er eigenlijk ook alweer een regering natuurlijk nodig en een functionerende parlementaire democratie, die het in ieder geval niet zoals op dit moment, toch in een, niet on hold, maar in ieder geval demissionair en in afwachtende status. Oké, spannend. 10 dagen dus nog voor Macron. Dank u wel, Niek Pas, historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, u hoorde dus al in het nieuwsoverzicht. Een van de grootste Franse supersterren is vandaag op 88-jarige leeftijd overleden. Alain Delon. Joyce Roodnat is hier, filmrecensent bij NRC. Goedenavond. Ik ben geen filmrecensent meer. Dat was ik heel lang geleden. Dus ik ben bang dat de collega's van de filmredactie zeggen. Dat willen we niet hebben, maar je weet daardoor veel over film. Ja. Dat mogen we. Ik ben columnist bij NRC. Ja. Oké. Nou, je hoorde van het overlijden van Alain Delon. Ja, vanochtend. Ja. Wat is de eerste rol van hem waar je toen aan dacht? Ik dacht meteen aan Il Gatto Pardo, de tijgerkat. Dat is een Italiaanse film waar hij in zit, terwijl die natuurlijk heel erg Frans is. Maar daar is hij zo prachtig mooi in, behalve van uiterlijk, maar ook als de verliefde wilde bras die hij daarin speelt. Het is de tijd van Garibaldi, speelt het zich af. Dat is, vind ik, zijn allermooiste rol. Ja, maar er is een andere film die ook vaak wordt genoemd, hè, vanwege nog veel meer drama dat erin zat. La Piscine. La Piscine, ja, die is ook heel beroemd, ook prachtig. Er zijn mensen die elk jaar La Piscine weer gaan zien, heb ik me laten vertellen. Oh, want ik heb hem vaak gezien, maar niet elk jaar. Dat wordt een beetje veel. En waarom vind jij die film bijzonder? Die is heel mooi, omdat het ten eerste dat hele mediterrane ook verliefde gevoel met zich meebrengt. Maar het is een thriller en het gaat over moord en het gaat ook over gefnuikte liefde. Alain Delon speelt daarin samen met Romy Schneider. Dat was ooit zijn verloofde, zou ik maar zeggen. En op zijn verzoek speelde zij ook in deze film mee. Maar voordat ze gingen spelen, ging het uit. En hij heeft haar verlaten. Dat is altijd het mooie verhaal. Ik weet niet of het waar is. Maar hij verliet haar op stel en sprong. En zij vond bij thuiskomst op de trap, die mensen hadden dan dus een trap, maar goed, een bos rozen met alleen een kaartje erbij waarop stond: je regret, het spijt me. Ja. Dus ik denk, ook als het niet waar is, wil ik dit heel graag geloven. Ja, ja. En het was natuurlijk gewoon een hufter voor vrouwen, dus... Ja, nee, ze waren 6 jaar lang natuurlijk verloofd. En hij was de grote liefde van Romy Schneider, die daarna nooit meer het geluk heeft gevonden. Maar goed, Romy Schneider is... We gaan het niet over Romy Schneider hebben, maar dat is wel een getroubleerde vrouw ook. Dus de grote liefde, weet je, we weten dat niet. Maar ze waren wel een prachtig stel, dat om te beginnen. En dat is in die film ook, ze zijn allebei zo mooi. Heel en ze zweten zo mooi en ze zwemmen maar in dat zwembad. En ze zijn de hele tijd in zwemkleding. Het is een geweldige film. Heerlijk, ja. Je schreef over Delon, hij was de sensuele slapende vulkaan. Keihard, maar stiekem smekend, hou van mij, hou van mij. Ik lijk slecht, maar ik ben zo alleen. Dat zag je allemaal... Dat zie ik in die rollen, maar vooral in de rollen dat hij een gangster speelt. Hij heeft heel vaak gangsters of politie, keiharde, soort Clint Eastwood-achtige politiemannen gespeeld. En daarin... Ja, dan is hij keihard en heel onaangedaan. Het is die man in die witte regenjas. Mm. En die Borsellino. En de Borsellino. En dan met een wapen. En ik kon die films zelfs nooit zo goed volgen. Hoe dat verhaal zit, maar het is heel duister. Maar je keek alleen maar naar die man, natuurlijk. Ik kijk naar het acteren ook, omdat hij dat zo mooi neerzet. Want hij is wel heel mysterieus en heel kil. Maar je gaat toch als filmkijker, maar ook door zijn spel denken... wat is er met die man? Ja, ik vond hem ongelooflijk ongenaakbaar. Ja. Ja, nou, al die necrologieën die dan nog vandaag verschenen... Ik heb een aantal gelezen, die lezen bijna een beetje als een filmscript. Hè? Zijn eigen leven was ook... Hij was een zeer turbulent slagersjongen. De vreselijke jeugd, allemaal. Hij zat bij de marine. Hij wilde het leger in en kwam bij de marine terecht. Vocht in Indochina, wat toen zich afspeelde. Maar werd eruit gegooid omdat hij dan weer een jeep had gepikt... en ermee uit was gegaan. Ja. En, we lazen net in het nieuwsoverzicht... Hè, dat hij dat hij werd ontslagen en dat zijn hoofd werd kaal geschoren. Maar kijk, hij werd ook al van school gestuurd. Dus het is altijd iemand geweest die zich weigerde zich aan te passen. En maakte hem dat interessant of was het ook gewoon een hele goede acteur? Ja, dat maakt hem. Dat is fijne franje. Maar natuurlijk, als hij niet zo'n goede acteur was. Er zijn genoeg acteurs die ook heel, heel vervelend kunnen doen en flamboyant. Maar dan ga je niet naar die films. Nee, dat is natuurlijk door hoe hij op die films is. Ja, hij is niet naar Hollywood gegaan, in Frankrijk gebleven. Ja. Of Italiaanse heel films. Heel eventjes is hij in Hollywood geweest, maar dat werd niks. Maar heeft hij grote invloed gehad op de Europese cinema? Ja, totaal. Het is, in welk opzicht? Hij was de filmster Nieuwe Stijl. Dat ongenaakbare waar jij het over had, terecht, dat werd het. De mooie, ongenaakbare man die dan ook heel goed kan spelen. En dat brengt met zich mee een heel bepaald soort rollen. Want dat is wisselwerking. Aan de ene kant spelen zij dat, het wordt ook voor hun zo geschreven. Jean-Paul Belmondo is er ook zo een geweest. En na hun is eigenlijk Depardieu ook zo iemand geweest. Maar die was niet zo knap, hè? Ja, toen wel. Je vergis je niet. Depardieu was beeldschoon als jongeman. De jonge Depardieu. Ja. Nu niet meer, maar... En Alain Delon maakte zelf ook films. Ja. Was hij ook een goede maker? Dat vind ik niet zo, nee. Dan is hij toch te veel de acteur. Die is dan bezig met het acteren en niet zo erg met het film maken. Nee. Ik zie hem liever in een film van... Nou ja, dus die Melville, weet je, dat is Le Samouraï. Dat is die beroemde film waar hij die gangster speelt. Of die Jacques Deray, waar je het over had. Nou, of Visconti, dat is dus Gattopardo en Rocco en zijn broers. Als jullie één film gaan zien, ga die zien, want die is... Prachtig. Ja, allemaal hele mooie mannen, zag ik al, ja. Ja, maar ook een hele mooie moeder die als een soort wolvin omringd wordt door haar zoons daar door Milaan dendert. Maar goed, dat kun je afleiden uit wat we al eerder zeiden. Het was helemaal geen makkelijke man. Nee. Hij had zelfs banden met de Siciliaanse maffia. Corsicaanse maffia. Had dat nog invloed op hoe zijn films werden bekeken of gewaardeerd? Nou, ik denk juist helemaal niet. Wel, het is aantrekkelijk, iemand die een beetje niet deugt. Hè? Dat is op zijn filmsterrendom heeft dat wel effect. Die films werden, moeten we niet vergeten, gemaakt. Dat is ook zijn mazzel geweest door hele goede filmers. Die heel erg opkwamen in die tijd. Ook dankzij hem natuurlijk. Maar ook dankzij... Brigitte Bardot is ook uit die tijd. Is niet voor niks allemaal. Die kon helemaal niet zo goed acteren, maar wel liet zich goed regisseren. Dat geldt ook voor hem. Dus ja, dat is ook zijn verdienst. Hij kreeg niet voor niets Légion d'honneur, ondanks banden met Front National enzovoort, omdat hij toch heel veel voor die Franse film heeft gedaan. Ja, ja, want dat kleeft ook aan hem, hè, dat hij bevriend was met Jean-Marie Le Pen. Ja. En hij heeft veel meer activiteiten ontplooid. Hij was niet alleen maar acteur, maar... Hij werd de zakenman op een gegeven moment. Ja. En waar handelde hij in? Ren, ja, van die grote mannen dingen. Ren, paarden, horloges. Nou ja, alles wat mij totaal niet interesseert. Maar je kan er dan heel rijk van worden. Ja, maar niet zo heel lang geleden, of althans 2008... Toen was hij toch ook al behoorlijk op leeftijd. En toen voelde hij zich toch niet te goed om een rol te spelen in Asterix en Obelix. Ja, dat vind ik zo leuk van hem. En dan zie je dat er toch een leuke kerel geweest moet zijn. Hij speelde in Asterix en Obelix. Obelix was dus de volvette Depardieu. En hij speelde Julius Caesar. En dat is eigenlijk een grap over zijn imago. Julius Caesar is daar een hele ijdele man die de hele tijd in elke spiegel loopt te kijken die er is. En ave moi zegt. Ja, heerlijk. En dat vind ik leuk. Want het was een grap over hem. Maar dat heeft hij con amore gespeeld. Con amore. We gaan luisteren naar een plaat van hem. Weet jij wat dit is? Ja, ik weet niet meer precies. Como cinema. Como cinema. En dat is een schat van een liedje. Het is in snel Frans, maar je hoort hem ook praten. Want hij kan helemaal niet zo goed zingen. Maar dat gaat over hem, die song. Die is over hem geschreven. En ook hoe eigenlijk zijn leven geroofd is door de film. Dat hij vereenzelvigd wordt met zijn rollen en niet op een gegeven moment meer toekomt aan zijn eigen leven. Nou, mooi. We gaan er naar luisteren. Dankjewel, Joyce Roodnat. Alsjeblieft. Comme au cinéma, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut, moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois on se trompe de séquence. Ni pas assez simple, ni pas assez compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Les projecteurs manquent de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. Deux projecteurs, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. Deux projecteurs. C'est trop dangereux pour le cœur. Je voudrais simplement qu'un jour tu reviennes enfin me parler d'amour. Ja, ik kan dan wel niet zo heel goed zingen, maar des te lekkerder donkerbrons praten. Kom au cinéma van Alain Delon. Het boek Tosca van Maud van Howard werd al genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Die ging net aan haar neus voorbij, maar er komt nu een herkansing, want het staat nu ook op de shortlist van de Hebban Debuutprijs. In het oog praten we deze week elke zondag met een genomineerde van die prijs. Maud van Howard, goedenavond. Goedenavond. Ja, Maud, je schrijft al heel lang en in Vlaanderen ben je eigenlijk bekend als dichter. En dan ben je nu genomineerd voor een debuutprijs. Voelt dat gek? Ik vind het heerlijk om eigenlijk als niet-debutant opnieuw te mogen debuteren. Opnieuw te mogen beginnen. Eigenlijk zou ik elke keer opnieuw met een debuut willen kunnen komen. Het maakt het voor mij toch wel ook extra spannend om proza te schrijven. Ik had het idee dat ik toch echt een andere schrijfspier moest trainen. Dat ik echt als schrijvende moest ontdekken. Wat was er zo anders? Ja, alles eigenlijk. Ja, nee, ik denk het schrijven van poëzie, daar geef je je op één vierkante centimeter. Ik vind het heerlijk om te prutsen, te priegelen met kleine lettertjes, om kleine woordjes te verschuiven en te zien hoe betekenissen gaan verschuiven. Terwijl als je aan een roman begint, dat is een werk van lange adem. Soms maak ik de vergelijking, zie ik een romancier voor me als iemand die kilometers moet maken op een autostrade. En daarvoor moet je een richting voor ogen hebben. En is het ook belangrijk om die richting een beetje aan te houden. Terwijl als dichter zie ik mij eerder misschien soms wel beginnen op een autosnelweg, maar dan plots zie ik een afslag en dan denk ik, ah, boeiend, ik ga hier afrijden. En dan kom ik in die afslag terecht en zie ik weer een zijwegje. En dan denk ik, ah, interessant, ik ga eens kijken hoe mijn gedachten mij daar naartoe kunnen brengen. En in 1, 2, 3 verzand ik en weet ik zelf al niet meer waar ik precies begonnen ben. Dus voor mij is poëzie veel eer een vorm van verdwalen, mij ook overgeven aan zo'n dwaaltocht. Maar goed, nu moest je op die autostrade. Precies. Je moest gewoon nu wel een marathon kilometers lopen. Maken. Kilometers maken, dat is dus goed gelukt, want het is een prachtig en spannend boek. Maar het is ook niet een standaard roman geworden. Hè? Ja. Gewoon met begin, eind en een plot. De vertelvorm is eigenlijk een brief aan je uitgever. Er zitten ook gedichten in. En je hebt het ook nog eens een keer in een hele bijzondere vorm uitgegeven. Dat gaan we sowieso nog even bespreken. Maar waarom heb je er toch voor gekozen om een soort van dichtroman te maken? Mm-hmm. Dichtroman, ja. Ja, ik vind het boeiend om elke keer opnieuw na te denken over de vraag wat kan literatuur zijn. En elk boek dat ik tot nu heb uitgegeven, ik heb nog niet zoveel publicaties, maar elk boek ziet er helemaal anders uit. Het is een heel ander object geworden. En dit wordt nu inderdaad op de markt gezet als mijn eerste proza roman. Maar voor mij is het inderdaad een mengelvorm. Hè. Er zitten, zoals u zei, een hele reeks gedichten in. Dus u kan het even goed als een poëziebunde lezen, waaronder dan letterlijk ook een verhaal zit verstopt. Ja. Dus ik laat het ook graag aan de lezer om er een genre op te plakken. Op geen enkele van mijn boeken staat trouwens het genre vermeld. Hè. Dus hier staat ook niet op roman, zoals op mijn poëziebundels ook geen gedichten staan. Of nee. Er staat ook niet het woord poëzie op. Nee. Ik laat dat graag aan de lezer over, om zelf te kiezen hoe hij of zij het boek binnenstapt. Ja. Zou je voor ons zo'n gedicht uit het boek willen voorlezen? Met veel plezier. Ik heb hier een gedicht voor me waarin de dood en het leven tikkertje met elkaar spelen. Ik ben hem, zei het leven. En zij rende achter hem aan. Mij kun je nooit pakken, hijgde de dood, die rende alsof zijn leven ervan afhing. Al snel was de dood buiten adem, haalde zij hem huppelend in, tikte, maar nog voor zij kon wegrennen, raakte hij haar weer aan. De dood tikte, het leven tikte, en zo bleef ze ter plaatse, tikte in de tijd weg. En toen de avond viel, waren ze moe van het spelen, gingen bang van het donker, hand in hand, weer naar huis. Mooi, dankjewel. En nou ja, dus dat experimenteren met vorm, ik zei het al even, zien we ook eigenlijk in deze uitgave. Er zijn twee boeken uitgegeven. Wat is er zo bijzonder aan het boek dat je in je handen hebt? Ja, ik noem dit graag de performatieve editie. Om een beetje het woord luxe editie te vermijden. Ook al was het boek natuurlijk iets duurder dan de reguliere uitgave. Dit boek heeft een Japanse binding. En dat betekent dat het boek niet alleen links is gebonden, zoals elk boek, maar ook rechts. En dat je dus gesloten pagina's krijgt. Het is een beetje moeilijk om er natuurlijk over te vertellen. Maar als je gewoon door het boek bladert, krijg je eigenlijk bijna een volledig wit boek met alleen hier en daar een verstopt gedicht. Maar als je dan de pagina's gaat openscheuren, en ik hou heel erg van dit geluid, dan komt het verhaal tevoorschijn. Dan kom je binnenin in het verhaal terecht. Dus in die zin heb je de poëzie met daaronder schuilend letterlijk het verhaal. Ja. Ja. En dit verhaal, waar gaat het in het kort over? Goh, het gaat over, kort samengevat, drie personages. Je hebt May, het hoofdpersonage. Zij is samen met Lou, haar vriendin die een hele sterke kinderwens heeft. Die een hang heeft dus naar een nieuw leven. En op dat moment ontmoet May een meisje, een jong meisje, Aline. En het is al snel duidelijk dat het niet goed met haar gaat. Dat zij een hele sterke hang heeft naar de dood. Dus ik zie mij, de vertelster in dit verhaal, een beetje geprangd tussen dat verlangen naar nieuw leven van haar vriendin en de hang naar de dood van die Aline die ze ontmoet. Nu, zij wil heel graag dat meisje helpen, want het is duidelijk dat zij in nood is. En vanuit een soort burgerplicht denkt ze, oké, ik zie hier een meisje, misschien kan ik haar op weg helpen. Maar al snel word je geconfronteerd met de vraag, kan je eigenlijk wel iemand helpen die niet geholpen wil worden? Ja. En het wordt nog veel gecompliceerder, want hoewel May ouder is, wordt ze verliefd op dat meisje. Ja, nu spring je al heel ver natuurlijk in het boek. Maar effectief, dat er is een complexiteit van tal van gevoelens die zij ontwikkelt ten opzichte van dat jonge meisje. In eerste instantie is dat een soort verantwoordelijkheidszin die denk ik iedereen zou hebben ten opzichte van iemand in nood. Maar die verantwoordelijkheidszin die vervormt tot een fascinatie voor dat meisje dat eigenlijk heel lucide is en bijna al tot het rijk van de doden behoort en op een hele intelligente manier schrijft en ze communiceert ook alleen via het schrift. Brieven. Dat alleen al is heel fascinerend. Iemand die niet tot spreken komt, maar alleen maar tot geschreven tekst. En dan inderdaad ontstaan er gevoelens waarbij je de vraag kunt stellen, is dat verliefdheid? Is dat een doorgedreven fascinatie die naar het ziekelijke neigt. Bucht. Ja. En daarover gaat dan in wezen, hè, want ik heb daarnet een beetje de karakters geschetst om de luisteraars wat mee te nemen in het verhaal. Maar in wezen gaat het voor mij heel erg over die vraag, kan je iemand helpen die niet geholpen wilt worden? En is elke vorm van altruïsme niet altijd een gemaskerde vorm van egoïsme? En ik hoop dat de vragen die in het boek besloten zijn zitten, waar ik zelf ook geen antwoord op heb, de lezer uitdaagt om daar zelf ook mee over na te denken. En waarom moest het hier over gaan, specifiek over dit hele zware dilemma? Ja, het boek is bij mij in eerste instantie ontstaan door iets wat ik zelf heb meegemaakt dat ik van mij af moest schrijven. Ik voelde heel erg die noodzaak, noem het gerust een therapeutische vorm van schrijven. En het is in gesprek met vrienden aan wie ik vertelde waar ik mij zat, dat ik eigenlijk constateerde dat wat ik meemaakte eigenlijk toch misschien niet zo krankzinnig of niet te krankzinnig voor woorden was. Meer nog dat ik door het gebruik van woorden misschien wel een aantal vragen kon uitdiepen het met de lezer het daarover te hebben. Ik heb wel geprobeerd dan om mijn eigen persoonlijke anekdotische verhaal volledig te fictionaliseren. In die zin is het boek dat eruit voortgevloeid is geen autofictieroman. Staat het denk ik ook echt los van mijn persoonlijke leven. Maar het is wel, dat kan ik niet ontkennen, ontstaan vanuit onopgeloste vragen waar ik mee zat. En ik denk dat de beste voedingsbodem is voor een roman. Dat is altijd de meest zorgvuldige poging, denk ik, het te hebben over waar je zelf op vastloopt. Ja. En tot slot, Tosca, zo heet het boek. Het wordt maar heel erg een beetje duidelijk waarom het boek Tosca heet. Kun je daar nog kort iets over zeggen? Ja,